Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nazlı yârim, emmo, emmo, emmo, emmo. Askere gönderdiler, askere gönderdiler. Güzelim nenni de nenni, civanım nenni de nenni. Yat dizimin üstüne, emmo, emmo, emmo, emmo. Sana söyleyeyim nenni, sana söyleyeyim. Taş attım trene, treni aşırmaya. Bir taş attım trene, treni aşırmaya. Çok mektuplar yolladım, emmo, emmo, emmo, emmo. O yari kaçırmaya, o yari kaçırmaya. Güzelim nenni de nenni, civanım nenni de nenni. Yat dizimin üstüne, emmo, emmo, emmo, emmo. Sana söyleyeyim nenni, sana söyleyeyim nenni. Güzelim nenni de nenni, civanım nenni de nenni. Yat dizimin üstüne, emmo, emmo, emmo, emmo. Sana söyleyeyim nenni, sana söyleyeyim.